Ja, nou, ik hoor hem net nog op een paar minuten. Ja, hij was heel druk op zijn telefoon. Ja, dan welkom. Hij was heel druk op zijn telefoon. Hij is nog aan het rondrennen met mensen. Ja. Gaan we nog even kopen. Hallo, dit is Hans van Patapoe, het radioprogramma Beings and Happenings op Radio